kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów, komentarze ekspertów, relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy jutro o 7.15 i 17.05. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 czerwca, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 90 państw i organizacji wzięło udział w ukraińskim szczycie pokojowym w Szwajcarii. Kolejne strzelaniny w USA, są zabici i ranni. Podniebny show w Świdniku jak zwykle przyciągnął tłumy. Uczestnicy zakończonej dziś konferencji pokojowej w Birkenstock w Szwajcarii przyjęli w zdecydowanej większości stanowisko dotyczące pokoju w Ukrainie. Prezydent Ukrainy podkreślał, że sukcesem jest to, że niemal wszystkie uczestniczące w konferencji kraje uznały integralność terytorialną Ukrainy. Integralności takiej nie uznaje nieobecna na rozmowach w Szwajcarii Rosja, która zdaniem Wołodymyra Zełenskiego nie jest gotowa do rozmów. Prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz uważa, że kolejna konferencja pokojowa w sprawie Ukrainy mogłaby się odbyć za rok lub dwa. Nie chcę spekulować, kiedy do tego dojdzie. Trzeba teraz pracować nad praktyczną realizacją tego, co tutaj ustalono. To spotkanie pokazało, że proces pokojowy jest dopiero na początku. Trudno się spodziewać, żeby postępował bardzo szybko. Myślę, że zajmie to rok lub dwa. Prezydent Łotwy dodał, że termin kolejnego szczytu będzie zależał od procesów politycznych zachodzących w krajach Unii Europejskiej i NATO. W szczycie wzięło udział ponad 90 państw i organizacji międzynarodowych. Rosja nie została zaproszona do udziału, a zaproszenie Ukrainy odrzucił m.in. przywódca Chin Xi Jinping. Dwie osoby zginęły, a sześć, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w mieście Round Rock w Teksasie podczas obchodów święta Juneteenth, upamiętniającego ostateczne zniesienie niewolnictwa w USA. Podczas koncertu w parku w Round Rock niedaleko Austin doszło do sprzeczki między dwiema grupami ludzi, po której padły strzały. Dochodzenie jest w toku. Do strzelaniny doszło też w Detroit. W jednym z parków miejskich na obrzeżach miasta uzbrojony mężczyzna podszedł do miejsca, w którym przy kurtynie wodnej bawiły się dzieci, i otworzył ogień. Władze stanu Michigan przekazały, że rannych zostało 9 osób, w tym dwoje małych dzieci i ich mama. Policja ustaliła, że napastnik strzelał aż 28 razy i w tym czasie kilka razy się zatrzymywał, by przeładować broń. Władze podały, że zanim policja odnalazła sprawcę, w jego domu już nie żył, najprawdopodobniej się zastrzelił. Coraz więcej dzieci i młodych ludzi ma cukrzycę typu pierwszego. W ciągu ostatnich 25 lat pięciokrotnie wzrosła zachorowalność na tę autoimmunologiczną chorobę, mówił Polskiemu Radiu profesor Małgorzata Myśliwiec z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodaje, że wzrasta częstotliwość nowych przypadków cukrzycy między 6 a 9 rokiem życia. Chorują też dzieci poniżej 4 lat. Cukrzyca tego typu powstaje, ponieważ układ immunologiczny atakuje komórki trzustki produkujące insulinę. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie, ale do jej powstania konieczny jest czynnik środowiskowy, wskazała profesor Myśliwiec. No, płacimy koszty rozwoju cywilizacji. Dużo przetworzonej żywności, dużo barwników, wzmacniaczy smaku. Nie ulega wątpliwości, pewne wirusy, które się pojawiają, wiemy m.in., że COVID-19 niestety też ma dużą predyspozycję do uszkadzania komórek beta trzustki, też powoduje, że staje się ona autoantygenem. Cukrzyca typu pierwszego jest wciąż późno diagnozowana. Co trzecie dziecko, u którego rozpoznaje się tę chorobę, trafia do szpitala z kwasicą ketonową, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Pierwsze objawy to jest zwiększone pragnienie, zwiększone oddawanie moczu. No później dochodzi do spadku masy ciała. Rodzic jest pierwszą osobą, która może zauważyć te objawy, ale jeśli zauważy, pójdzie do lekarza, lekarz nie rozpozna cukrzycy, to niestety ilość komórek beta trzustki jest coraz mniej, mniej jest insuliny, pojawiają się inne objawy. Cukrzyca typu pierwszego jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych u dzieci. W Polsce choruje na nią około 18 tysięcy dzieci i młodzieży. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje pompy insulinowe dla pacjentów do 26 roku życia. W Świdniku zakończyły się pokazy 4. Air Festival. Dla miłośników lotnictwa była to przede wszystkim okazja do podziwiania podniebnych akrobacji w wykonaniu lotniczych gwiazd z Polski i zagranicy, takich jak pilot akrobacyjny Łukasz Czepiola, dla którego lotnictwo to wymagająca pasja. Latamy na przeciążeniach dochodzących do plus 10G, czasami minus 8, wisisz na pasach, zalewa twój mózg, powoduje mikropęknięcia. No a później przechodzimy na plus 10, gdzie jesteś wgniatany z siłą 800 kg, to jakby jakiś duży koń siadł na tobie, a ty musisz sterować samolotem precyzyjnie, obracając go 400 stopni na sekundę. Dwudniowe wydarzenie lotnicze przyciągnęło tłumy, a koncerty i wydarzenia związane z pokazami potrwają do 23. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy, co oczywiste, od wiadomości z piłkarskich Mistrzostw Europy. Na dzień dobry reprezentacja Polski przegrała z Holandią 1-2. Biało-czerwoni mogli zejść z boiska w Hamburgu, jednak z podniesionymi przyłbicami. Prowadzili 1-0 po golu Adama Buksy w 16 minucie. Buksa hlavą! Adam Buksa! Z takim celem szedłem na boisko, żeby się dobrze zaprezentować, w miarę możliwości też zdobyć gola. No to byłby taki scenariusz idealny. Udało się to, ale wynik drużynowy oczywiście nas nie satysfakcjonuje, także te emocje są dość takie mieszane. Pokazaliśmy dobry futbol, niewiele zabrakło do zdobyczy punktowej, co nas na pewno boli, ale też nie zamyka naszych szans. Przed drugą bramką dla Holendrów mecz się otworzył i z obu stron były sytuacje. To się mogło potoczyć różnie. Także po tej stracie bramki, drugiej bramki, mieliśmy jeszcze 2-3 dobre okazje z bocznych sektorów i spokojnie można było powalczyć tutaj o zdobycz punktową. Nie udało się to, co nie jest na pewno nam na rękę, ale nie zamyka nam jeszcze drogi do awansu. W 29 minucie wyrównał Hakpo, a zwycięskiego gola w końcówce meczu strzelił Weghorst. W piątek zagramy z Austrią. W Gelsenkirchen właśnie rozpoczyna się mecz Serbów z Anglikami. Szósta minuta już, 0-0. Wcześniej Słowenia zremisowała z Danią 1-1. A teraz motorowodna Formuła 1. U wybrzeży Olbii na Sardynii odbyła się trzecia runda Mistrzostw Świata F1 H2O. Trzecie miejsce zajął pilot Orlen Teamu Bartłomiej Marszałek. Wygrał Kanadyjczyk Rusty Wyatt i utrzymał prowadzenie w generalce. Marszałek jest piąty. Polskie siatkarki z dorobkiem 10 zwycięstw i 2 porażek awansowały do ćwierćfinałów Ligi Narodów. Na zakończenie trzeciego turnieju w Hongkongu przegrały dziś jednak z Chinami 0-3. Na pewno wielki szacunek dla dziewczyn, bo trzecie miejsce. Teraz najważniejsze jest to, że budują, że są zdrowe, że budują swoją formę taką meczową, startową, ogrywają się z tymi najlepszymi, czego wcześniej brakowało. Potrafią wygrać z każdym, ale potrafią też być słabsze. I takie porażki jak ta z Brazylią czy ta z Chinami na pewno bardzo dużo daje informacji, wiedzy i pomocy do dalszego rozwoju dziewczyn. Podsumował prezes PZPS Sebastian Świderski. W ćwierćfinale Polki zagrają z Turczynkami. Sport w Trójce wróci jutro o poranku. Do usłyszenia chwilę po 7:00. Po pochmurnej nocy czeka nas całkiem pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy jutro od 23 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat 21-22 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00. Samo H. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. Jome, spiel mir alide levos, dos meide levil, a poschiche lechoben, muss man gehen dem Schuster sogen, nein, Mama, schien, nein, du kennst mich nicht verstehen, du weißt nicht, was ich mein. Tak dzisiaj rozpoczynamy. Witam Państwa raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. To już zapowiedź tego, co wydarzy się w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Dotrze do nas z pewnością Ola Bilińska. Porozmawiamy z nią o nowym przedsięwzięciu Nahum. Porozmawiamy o zapowiadanej płycie Babadak, o muzyce filmowej i innych aktywnościach Oli, których jest bardzo, bardzo wiele. Zapewne także powrócimy i do tych starszych nieco nagrań, jak ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, Jome Jome z płyty Libelit z pieśniami miłosnymi w języku jidysz. To wszystko po 22 w Samocha, natomiast w tej godzinie, jak to zwykle bywa, różności. Trochę podryfujemy w stronę Johna Zorna, którego ostatnio u nas nie było, a który ponownie pojawi się na koncercie na początku lipca, a że dyskografia jego obszerna, to chociaż podejrzymy jedną czy dwie płyty z jego muzyką. No a poza tym powrócimy do tych płyt, które ostatnio podobają nam się bardzo, a bardzo podoba nam się płyta Aru Chavtap. love. Separately for scars, they got the recipe and the stir of sex, lust, and mistrust, idol worship, and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love. Mój ulubiony fragment tej najnowszej, tegorocznej płyty Arch Aftab, Bolona i charakterystyczny groove basowy, na którym rozwija się cała kompozycja, ale oprócz Arch Aftab tutaj także Joel Ross i Moore Mather. Zresztą na tej płycie pojawiają się różni goście, to jest także silny moment i silny, powiedziałbym, akcent tej płyty. Nie tylko Arch Aftab, ale także zaproszeni goście, którzy tworzą taki wyjątkowy klimat jej muzyki. Nie jest to może najbardziej pogodna muzyka, do tego jesteśmy już przyzwyczajeni, ale warto zagłębić się w to, co ta artystka proponuje. To gdzieś tam dalej będzie introwertycznie dosyć. W dzisiejszym wydaniu audycji Samocha Emma Hoyt Sege Mariam Gebru, czyli etiopska pianistka i kompozytorka, zakonnica kościoła katolickiego obrządku etiopskiego, która fascynowała nas swoją muzyką tworzoną gdzieś tam w odosobnieniu. Niestety zmarła w ubiegłym roku, 27 marca w Jerozolimie, ale na szczęście pozostały bardzo różne zapisy jej muzyki, która w pewnym momencie stała się objawieniem. A później Rafael Rogiński. Jerusalem, Jerusalem. Thank you. Rafał Rogiński i Listopad z albumu Talana, wcześniej Emma Hoyt Segemariam Gebru, czyli etiopska pianistka i kompozytorka, która przez lata mieszkała w klasztorze w Jerozolimie, nagrywając swoją muzykę, właściwie trochę próbując, w którymś momencie zaczęła rejestrować te występy wyłącznie dla siebie, po czym okazało się, że są na tyle interesujące, na tyle inne i ciekawe, że co jakiś czas pojawiały się jej nagrania, które można było kupić po prostu w przyklasztornym sklepiku. W którymś momencie jednak to już nie wystarczyło i zaczęto wydawać po prostu regularnie jej płyty i kompaktowe, i winylowe. Wszystko zaczęło się w roku 1967, kiedy pojawiła się jej pierwsza płyta. Emma Hoyt Segemariam Gebru zmarła w wieku 99 lat. To teraz troszeczkę zmienimy nastrój. Zapowiadałem, że pojawi się muzyka Johna Zorna w różnych konfiguracjach i powiedziałbym w różnych interpretacjach. Rozpocznie Jamie Saft Trio, czyli Jamie Saft, Greg Cohen i Ben Perowski. Ariel. Ariel, Jimmy Saft Trio. To teraz rezygnujemy z basu, rezygnujemy z perkusji, zostaje wyłącznie fortepian, na którym zagra Uri Kane. Nuriel, kolejna kompozycja Johna Zorna. Hurricane w utworze Nuriel Johna Zorna. To w ramach serii różnych płyt z muzyką Zorna w opracowaniu bardzo różnych artystów skupionych wokół oficyny Tzadik. 5 lipca w ramach Warsaw Summer Jazz Days będziemy mieli Dzień Johna Zorna. Po latach ten artysta przyjedzie do Warszawy, zagra z New Masada Quartet i to jest takie wydarzenie, które trochę uruchamia wspomnienia, bo szybko policzyłem, w 2013 roku w sali kongresowej również latem odbył się fantastyczny wieczór, właściwie to było już chyba od późnego popołudnia do wieczoru. W każdym razie koncert poświęcony różnym składom zornowskim, które zmieniały się jak w kalejdoskopie, i to chyba wtedy po raz ostatni John Zorn był w Polsce, chociaż nie dam sobie głowy uciąć. Na pewno ja po raz ostatni byłem w sali kongresowej wówczas, słuchając tych różnych składów z muzyką Johna Zorna. Jak będzie w tym roku, o tym przekonamy się 5 lipca. Mark Ribot, Jimmy Saft, Kenny Wollison, Trevor Dunn, Joe Baron i Sairo Batista. Takiego składu w Warszawie nie usłyszymy, ale to zawsze coś. Przypominam 5 lipca, dzień Johna Zorna w ramach Warsaw Summer Jazz Days, Brian Marcella Trio i New Masada Quartet. Na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze Masada String Trio, czyli Mark Feldman, skrzypce, Eric Friedlander, wiolonczela i Greg Cohen na basie, a ja wracam po godzinie 22. Thank you.